comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Com esteu en este divendres? És divendres i 13. Què és més important, que siga 13 o que punyetes? Que siga divendres. Això és lo bonico i lo important, que tenim per davant un fantàstic cap de setmana i que avui anem a compartir l'actualitat de València com cada dia, sí? En València Abierta. Sí o què, Arantxa? Viernes. Viernes. Esa és la màgica paraula, no? El número dona igual. I què és? Què és un número? Un 13, pues un número molt bonico, també. Què més donarà? Sí. A més, aquesta cosa del divendres 13, aquelles tradicions anglosaxones que s'estan envaint de manera... En fin, de les noves generacions, el Halloween i tot això, i Papà Noel, home, per l'amor de Déu. Els Reis Magos, com lo de tota la vida, home. Lo de tota la vida. Bueno, però més enllà d'això, és un dia bonico per moltes coses, que esperem que estigues disfrutant este divendres 13 de novembre de 2015. És un dia bonico perquè, a més, és el dia de les llibreries. Aixòs temples de la... Pareix que les llibreries, aquella cosa, el templo del saber, i tiene que ser un tostón mariano. Al contrari, allà està la vida, allà estan les aventures, allà està el present i el futur. Aneu a les llibreries i compreu llibres en paper i deixem-nos de tanta tecnologia. Que antiguo estoy hoy. Los Reyes Magos, no. Los libros de papel. Què tal, Silvia Tomàs? Bon dia. Bon dia. Jo soc molt d'anar en les xiquetes a llibreries. En este cas, a lo millor són llibreries de grans centres comercials, però a elles les encanta. S'encanta estar a lo millor mitja hora trastejant i tocant els llibres, mirant i triant cosetes, i a mi m'encanta. No tant els encanta, suposa, que als llibrers que soben tant els llibres, però elles disfruten i a mi m'encanta. I l'olor que fa. És el llibre nou. És una cosa... Sí. I 5% de descompte avui en totes les llibreries. Ei, ojo, això és també molt important, eh? Molt i molt important. Bueno, més coses, com que és divendres, voleu que ens posem a la faena ja i suggerim ja als amics de la família de València Abierta algunes de les coses que poden fer este cap de setmana. Per exemple, a veure, vos recomano moltíssim, este és l'últim cap de setmana que està imprevist en el Teatre Thalia, posant en marxa una obra, a banda de les improvisacions de sempre, d'imprevist. Carles Castillo i Carles Montoliu són uns grans genis de la improvisació i uns enormes actors, el que estime moltíssim des de fa molt de temps. Però, a banda d'això, han posat en marxa una... Van estar així i ens ho van contar. Una obra de teatre tan especial que se diu Crazy Class. És una bogeria meravellosa. És com ells es van dir així, una carta d'estima, d'amor al teatre. Aneu en els nanos, si voleu, perquè van a flipar. S'aneu a riure barbaritats i te'n vas pa que a casa rascant el cap. I això és molt, molt i molt bonico. A banda de demostrar que són uns actors i una companyia meravellosa. Enhorabona, aprofiteu i aneu al teatre. Efectivament, bueno, estàs enamorat, eh? Sí, és que vaig flipar. Sí, m'has deixat en ganes de... Tenia cine fa este cap de setmana, però no sé si canviaré. És que tinc la de Bond ahí encara en agenda. És interessant. Sí, no sé. Tot té cabuda. El teatre té aquella cosa de que està passant davant de tu, és tan humà, és tan irrepetible... És veure los adells suar, a més, en el cas de la Crazy Class. És un esforç, és un tour de force per als actors meravellós. Però, per cert, parlant del cine, que no se m'oblida dir que de la mà de Cinesa Bonaire posarem en marxa a partir de la 9:30, com sempre, a la nostra secció cinematogràfica, en el nostre crític Manolo Zarapico, i que teniu dos entrades a la vostra disposició gratis de bades. Sí, poseu una coseta, un guiño, el per què voleu anar al cine o quina pel·li voleu veure en el Facebook de la 97.7, ¿vale? O què? O en el... Sí, o a través del WhatsApp. Fem el WhatsApp també, si vos veiem sí, les dos, sí? Les dues coses poden participar. Sí, mira, fem una cosa, 50-50. Com tenim en prou entradetes i les de la setmana passada, no sé per què, encara no han vingut a replegar-les, si vos pareix, deixem dos per al Facebook i dos per al WhatsApp. Vale, mola. Vale. El WhatsApp, recordeu-ho, jo ja el tindria ahí en la meua agenda de contactes de WhatsApp, el 627-98-03-36, perquè igual, avui regalem entrades de cine, però igual un altre dia són de teatre, o un altre dia són del... No m'agradaria que foren del València. Per què no tenim entrades del València Club de Futbol en esta sacrosanta casa per a oferir als oients? Algún día respondrem a esta pregunta. Però de moment estamos trabajando en ello. A veure, el telèfon és el 627-98-03-36. Que en fi, escoltar la ràdio també pot tindre la cosa del xollo de que t'emportes unes entrades de, clar que sí, de bares. Parlem anem de teatre, a fer... Sí, hi ha sí, més coses en l'agenda teatral d'este cap de setmana. El gran José María Pou, oh, per l'amor de Déu. Només per que això tros d'actor. Paga la pena anar. Oh, i damunt, si aquí interpreta esa Sócrates, teatre intens, teatre viu, teatre de solera, en el Teatre Olímpia, durant tot el cap de setmana, des d'ahir per la nit fins al diumenge, inclús el dissabte, dos sessions per a veure esta obra dirigida per Mario Gas, un dels grans events teatrals este cap de setmana a València. Conta la vida de Sócrates, el mestre de Platón. Sócrates, a més, no va escriure, no va deixar textos dels seus pensaments perquè considerava que tot el món devia desenvolupar-los ells mateixos. Autor de l'expressió de no solo sé que no sé nada. És la vida de Sócrates, interpretada, com has dit, per José María Pou, però també per Carles Canut, Amparo Pamplona. M'encanta Amparo Pamplona. Me xifla. Aquesta actriu és fantàstica. I Ramon Pujol, també, està per ahí. Ramon, o sigui, Pujol, dels Pujol, de tota la vida. De tota la vida. Molt bé. Encara que entradetes poquetes per a veure este clàssic, però recomanable 100%. Que bé, que bé. En el Olimpia, este cap de setmana, Sócrates parla de la democràcia. Que en estos días estén, bueno, siempre está de actualidad la auténtica democracia, John Van Eyser, precisamente, a la antiga Grecia. Bueno, més coses, un altre tros d'actor en una altra línia i en un altre tamany de nas i en un altre de tot, en un tipus d'espectacle teatral completament diferent, el de Berto Romero. Sí, cada volta que ve a València, bueno, entrades absolutament esgotades. En este cas ha passat lo mateix, Berto Romero torna, amb Berto sigue con nosotros. El passat any venia a contar-nos la seua vida. Bé, pues el mateix text, però un poquet evolucionat i, bueno, d'alguna manera redissenyat, torna per a adaptar-se també a les persones sordes en la edició d'este divendres en la Rambleta. Molt recomanable perquè Berto pues, ens conta la seua vida, la etapa en la que li va vindre la fama damunt i no la va digerir molt bé, pues, estava un poquet fora de l'eix, com diria Arnau, però bé, ara ja l'ha assumit bé, diu que ara és millor pare, millor parella, millor company, millor amic, i tot ho conta pues, com sempre, en ese filtre d'humor que fa que estigués enganxada des del primer moment, des del primer minut del show, a lo que diu Berto. Berto Ventages, Romero en la Rambleta. En la Rambleta, este cap de setmana. Ventatges de tindre ja 40 i sí, estar sí, més sí, madur, sí. Crec que fa un paper en la continuació de 8 apellidos vascos que, bueno, està... De català. De català hipster, que és una passada. Si vos mola la gastronomia, un encontre en 16 estrelles Michelin. No tenim l'oportunitat cada dia, i este cap de setmana ho hem comentat diverses ocasions, però no desaprofiteu l'oportunitat d'anar a gastrònoma i experimentar i disfrutar de lo millor de la nostra gastronomia. És una passada. Del 14 al 16 de novembre, jo crec que és l'event gastronòmic més important que es va viure així a València, a Fèria València, una mostra pensada per a professionals, però també per a públic gourmet que pot disfrutar de, bueno, de cates, de shows, de cursos. També està la part del Pan de Verdad, una aposta d'esta nova edició de gastrònoma, i moltes activitats paral·leles al llarg de dos dies intensos a Fèria València Gastrònoma. Que xulo, no s'ho perdeu. A més, un preu molt raonable, i així ho dinats, o sopats d'allà, efectivament. Efectivament. Bueno, tenim propostes culturals diferents, no tant de teatre, ni cine, ni música, sinó més art pur com a protagonista. I les dues estan al centre de València. Per una banda, anem a parlar d'una nova edició de Ciutat Vella Oberta. És una cita bienal i que tindrà lloc des d'ahir fins al 15 de novembre. És un festival que ens permet durant 4 dies conèixer l'obra de més de 200 artistes en tallers i espais del barri de Ciutat Vella. En total són 15 tallers i estudis que obriran les seues portes. A més d'aquestes exposicions d'artistes consagrats i també emergents, hi hauran conferències, projeccions de videocreació, performance, música... Una proposta molt completa que té lloc, condensat en 4 dies, en Ciutat Vella, a València. Contra l'art contemporani, en les expressions més properes i més contemporànies, Ciutat Vella Oberta 2015. I este és un moviment del que jo no tenia, sincerament, ni idea, i ho conec perquè el meu xicon menut s'ha aficionat a això. Se diu Be Maker, Los Makers. De què es tracta? Doncs que els nanos avui dia tenen molta... Bueno, els que tenen la possibilitat i la sort d'haver tingut una bona formació tècnica i tecnològica i se fan les coses ells mateixos. Beemaker, sigues tu mateixa el que fa les coses. I un altre moviment que m'agrada quasi més, que és el DIWO, Do It With Others, és a dir, fes-ho amb altres. Clar. Col·laborar per a fer coses casolanes. I, bueno, des de xoguets fins a programació, bueno, i l'espectacle que n'hi ha avui i demà en el Movim, és al·lucinant. És al·lucinant. Beemaker Fest es diu, com dia Ximo, que són els makers, facedors, persones que defenen la manufactura i sobretot la comunitat, com estàs dient. I el que estem sentint és un exemple, és el projecte Noiseg. El que fan és música, sons diferents en coses que tenen a mà i van creant aparells electrònics molt xules que estem sentint. A veure com sona. Clar, sí, el vídeo és xulíssim. En comptes de funcionar en tecles, el que està fent és manejar el destornillador. I si volem veure-lo en directe, dins de l'agenda serà avui, 13 de novembre, a les 5, en el Movim de València. Bé, tenim una oferta per a estos dos dies superintensa, tallers, que jo crec que és la part més important de tot este moviment. Ens poden ensenyar a donar forma a les idees, a aprendre a fer punt, a dissenyar un robot, tallers de realitat augmentada i per als més xicotets, bueno, a mi em pareix xulíssim. Poden fer robots, crear xoguets propis, fer tallers d'art sostenible, de música també, per a que creen les seues pròpies composicions. Tot això forma part de l'agenda. Jo el que recomano és entrar en la pàgina directament del Movim per a veure clarament pues, les hores, com fer-se en una entrada, en un tiquet. Però jo també l'he descobert gràcies a tu i a mi me pareix una cosa magnífica i meravellosa, perquè al final és posar en marxa el teu coco i les teues mans. I també reciclar materials, no? Allò que me pareix que estem en la cultura de que tot se tira. Mireu, en esta mateixa línia van les activitats d'este cap de setmana de Bioparc. Des del Departament d'Educació de Bioparc parlem amb Isabel Martínez. Hola, Isabel, què tal? Hola, Ximo, què tal? Bueno, la que tenéis preparada para el domingo. Sí, unas actividades también, estábamos hablando de acercar de alguna manera la tecnología, y vosotros también es la propuesta, la ciencia en vuestro caso, de manera bien lúdica, bien didáctica y divertida para toda la familia en Bioparc. Efectivamente, lo que queremos es sacar la ciencia de los laboratorios, de las aulas, sacarla a la calle y que bueno, pues nuestros visitantes puedan aprender un poquito temas de ciencia de andar por casa. Así, porque son cosas muy muy básicas y muy fáciles de entender, y nosotros queremos intentarlo este fin de semana, este domingo. Ciencia también, Isabel, conectada con el desarrollo sostenible, con que haya un futuro para nuestro planeta azul. Efectivamente, vamos a tratar conceptos muy básicos, pero entre ellos, por ejemplo, la contaminación, el porqué de la contaminación y cuál es la repercusión de la contaminación en los seres vivos. Con experiencias muy sencillitas. Cuéntanos, ¿qué actividades habéis preparado y dónde tendrán lugar realmente en Bioparc? Pues mira, vamos a realizar actividades en dos puntos. Por un lado, en nuestra plaza de acceso, que llamamos, que es la entrada, en la zona de las taquillas, para todo el público, a todos los valencianos que se quieran acercar. Y luego, dentro del parque también, para los visitantes que quieran pasar el domingo dentro de Bioparc. Y esta es la zona muy, muy, muy especial, porque son nuestros pequeños exploradores, los ganadores de un concurso científico que hicimos en verano, en nuestra escuela de verano, son los encargados de explicar a los visitantes estos conceptos científicos de los que estábamos hablando. Y la verdad es que es muy mágico, es muy chulo ver a los nenes explicando ciencia. Bueno, ¿y cómo te pueden transmitir, verdad? Los propios descubrimientos científicos que ellos mismos han hecho, contado por sus propias palabras, los pequeños exploradores de la Expedición África, de la que hemos venido hablando también en verano. Tanto en la plaza de acceso como en el interior, el domingo es el gran día de la ciencia, lo fue el pasado 10 de noviembre, y lo celebran en Bioparc, pues de esta manera, como siempre, festiva y para toda la familia. Bueno, pues Isabel, un abrazo para todos los que trabajáis en la familia de Bioparc, que vaya muy bien el fin de semana y este domingo, día especial de la ciencia para toda la familia. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. 4 de octubre al 15 de noviembre, ven a las jornadas gastronómicas de arroces marineros de la Playa de las Arenas. Pide tu menú y gana fantásticos regalos. Puedes ganar noches de hotel, una cena para dos, lotes de vino, camisetas, delantales. Además, te regalamos un vale descuento para el parking del Paseo Neptuno. Búscanos en Facebook y averigua cómo. Ven a la Playa de las Arenas, la playa de Valencia. Te esperamos. Super lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Te imaginas poder desayunar con el Valencia Basket? Ahora es posible con este set de desayuno gracias al Levante, el Mercantil Valenciano y Superdeporte. La energía de tu club de básquet favorito en este fantástico juego. Consigue de una forma muy fácil tu set de desayuno del Valencia Basket. Bandeja, plato, bol pequeño, vaso y bol grande por solo 9,95. El domingo 15 de noviembre, la cartilla con Superdeporte y Levante, el Mercantil Valenciano. Esperit Tarancha. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Sing out of key, yeah. Oh, baby, how with a little help from my friends. Pero a la manera de un geni, del gran Joe Cocker, que fa un any apenas que ens deixava en 70 tacos, en una vida prolífica, un dels grans de la història de la música popular contemporània, i que va aconseguir en esta cançó de Lennon McCartney dels Beatles portar-la al seu terreno i fer-la, convertir-la en autèntic himne soul. El mateix Paul McCartney va dir: Joe, tio, has fet una versió impressionante. Esto es una auténtica pasada. I no només en esta cançó, innumerables cançons que Joe Cocker va adaptar al soul i també va fer seues a banda de grandíssims èxits. Estem parlant d'una de les grans figures de la història del rock i del pop que avui podeu disfrutar en el Casino Cirsa Valencia. ¿Cómo? Pues a través de un proyecto que ha posat en marcha Manolo Crespo. Hola, ¿qué tal, Manolo? ¿Qué tal? Buenos días. Que es una revisitación al territorio Joe Cocker. ¿Cómo nace esta idea? Esta idea viene ya de hace unos años. Yo le estaba dando vueltas al proyecto, tal. Coincidió que murió Joe Cocker. Entonces ya dije, bueno, pues igual. Pensé que a lo mejor no era buen momento, pero luego dije, no, sí que es igual buen momento para hacerle un homenaje. Y nada, a partir de ahí me puse en marcha. Pensé que sobre todo el cantante era fundamental. Hablé con Paco, lo tenemos aquí hoy, Buenos días. Hola, Paco. ¿Qué tal? Y nada. Paco es el de la voz rota. Exacto. Sí. Yo creo que en Valencia es la única persona que lo podía hacer. Hablé con él, me dio su ok y a partir de ahí me puse en marcha a montar la banda, a buscar el sitio y ya nos hemos plantado hoy. Tenéis la banda, sonáis como queréis, ese sonido. Sí, lo tenemos. Ese puchero de soul que había detrás de Joe Cocker, sobre todo en Mad Dog y en English Man, que me parece que es un disco maravilloso, una gira extraordinaria. Es mi preferido, sí. Espectacular. Es verdad, sí. Manolo es más noventero. No, qué va. Manolo, sí. Hombre, a mí me gustaba ese disco, lo que pasa es que reproducirlo era mucho más complicado. Ese tipo de sonidos. Mucho más complicado. Que vamos al play, ¿no? Y más gente, más músico, necesitábamos una banda mucho más completa que no nos podíamos permitir. Y todavía que tenemos ya el remedo de Joe Cocker en el escenario, un tipo de voz rota y temperada. Hace falta mucho esfuerzo. Yo llevo 25 años bebiendo whisky para hacer este concierto de hoy. Pues, tú fíjate, whisky o bourbon, ¿no? Bourbon, la verdad es que el Jack es lo mejor. Jack es lo que más, lo que mejor va para la garganta. Por la mañana, en vez de lavarte los dientes, haces gárgaras con agua del tío Jack Daniels. Pues tú te lo has tomado como una broma, pero yo antes de los conciertos hago, porque hay gente que dice, no, yo caliento, yo también. Yo hago gárgaras con Jack Daniels y no es broma. Voy a quedarme con este corte de voz de Paco Luna, ¿vale? Como un homenaje a la mítica del rock and roll, para que veáis que es verdad. Bueno, y así está Sergi, integrante y 50% de los Walkers. Él también hace guitarrista excepcional. Y también un vocalista que cuando se pone también la rompe. ¿Qué tal, Sergi? Molt bé, gràcies. Bueno, t'has apuntat a este projecte que té una pinta bàrbara, Així estem. Bueno, fent lo d'avui, estarà Sergio Batisse, company, esta nit, tocant. I molt bé. En Paco y en Manolo a hacer un poque de soul. No es la primera vez que hacemos el amor. No es la primera vez, pues me encantaría, ya que Sergi ha vingut en la guitarra y creo que Paco ha hecho sus abluciones esta mañana, ¿no? Está todo en orden. Bueno, para que podamos interpretar algún fragmento de lo que van a poder disfrutar el personal esta noche en Casino Cirsa Valencia a partir de las 11:30. Vale, pues nada, que vayan y si quieren a cenar allí, pues tampoco es mal, sino que vayan cenados. Genial. A su gusto. ¿Qué vais a hacer, compañeros? Pues vamos a hacer el Unchained. Pues me parece que es un temazo. Pues nada. Desencadena mi corazón. Desencadena mi corazón. El corazón está encadenado. Y hay que desencadenarlo. Sí, sí. Perfecto. Pues que venga la chica a desencadenarte el corazón, Paco Luna y Sergi. Vamos allá. Venga. Unchain my heart, babe. Let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, and baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, and some fella tell me that you come and chain my heart, set me free. And chain my heart, chain my heart, and baby let me be. Chain my heart, and chain my heart, chain my heart, 'cause you don't care for me. Chain my heart. You got me sewing on a metal cage, but you don't let me learn to go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, under your spell, like a man in trains, like a man in a chair. But you don't know where, 'cause you know time will win. Other side of chains. Unchain my heart, chain my heart, let me go my way. Chain my heart, unchain my heart, chain my heart, you are the night and day. Chain my heart, well, lead me to a life of misery. wedging down a kind of bow for me. And tear my heart, set me free. I'm under your spell, in my heart. Oh, babe, tear my heart. And tear my heart, tear my heart. Oh, yeah. Tear my heart. Guess you don't care. Well, please set me free. Mamma mia. Sí, senyor. Bueno, sin whisky, porque sería, te puedo asegurar que sería otra cosa. No, porque en la máquina expendedora tenemos todo lo más fuerte que es Coca-Cola Cero. Ya. No podemos. Si me hubiera costado ayer, lo hubieras visto. Bueno, no me extraña, Manolo, que hayas pensado en Paco Luna para encarnar esta banda de tributo a Joe Cocker, porque es un fenómeno del cómo canta soul este hombre. La verdad es que luego, una vez empecé a trabajar con él, siempre digo que me hubiera costado menos traer a Joe Cocker del más allá. Hubiera sido más fácil que trabajar con Paco, pero bueno, al final lo lleva al sitio, lo podía llevar al sitio. Muy mala fama. Todas las estrellas del rock y los soulman que tienen voz rota, especialmente, debe costar llevarlos. Sí, pero bueno, sí, cuesta. Ahí está el resto de la banda para echar una mano. Sí, porque no tengo coche. Más todavía. Pero bueno, ha sido, la verdad es que era... cuando se me ocurrió la idea, directamente pensé en Paco. Qué pasada. Bueno, hemos escuchado esa magnífica versión de Unchain My Heart y hablaba precisamente, Paco, que tú, Manolo, eras más de los 90, aunque nosotros seamos más de esa época de Feeling All Right, que me parece maravillosa, de Letter, aquella versión que hizo también. Claro. Pero, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Unchain My Heart ya veo que cae. ¿Cuáles otras? A tope ya. O sea, ¿hacemos otra? Ostras, ¿va a dar tiempo? ¿Sí? ¿Da tiempo? Venga, pues hacemos otra. Venga, otra. Hacemos otra. Pues nos tienes que hacer los Colochimos. Venga, voy. Vamos a hacer el Come Together. Venga. Gran versión también de... Sí, se oye la guitarra. Se oye la guitarrita, ¿no? Sí, por sí, fuera, sí, vale. Se oye de categoría. Tú a los coros cuando dices Come Together. Right now. Come Together right now, over me. Esto vale, venga. Perfecto, aquí, perfecto. Sí, señor. Paco Luna en la voz. Gracias, Paco. Nada, a ti. Tenemos que hacernos una fotografía y la... No, no, las fotografías las hago yo. ¿Las haces tú? ¿Y cómo, sí, cómo sales tú? Yo no salgo. Yo, ¿cómo que no, tío? No, tienes que salir. Tú cuando... Eso dice, ¿qué es, ojo? Porque no ves... que nos haga uno. Claro, tengo foto. Ilusión o de hacer una foto contigo. Yo soy un gran fotógrafo también. Chimo es cantante barra fotógrafo barra escritor. Sí. Es que eso no lo sabías, claro, tú. Sí. Cómo mola, tío. Pues me ha encantado conocerte, de verdad, Paco. Sergi, tú no estás esta nit, però segur que en els Walkers vas a fer moltes coses. Josbi Muñoz, Javi Escamilla, Sergio Batís, David Barberà, Geno Marboto y Marina Damen haciendo los coros femeninos, que también cracks. Son fundamentales. Totalmente fundamentales. ¿Qué otras canciones podemos poder... Venga, minutito más. Lo que decías tú, todos los éxitos. Feeling Alright, I'll Be Your Doctor, wow. Come in Peace, You Got Your Letter, The Letter, todos los hacemos éxitos, todos. Esta que has dicho, el Space Captain. Space Captain hacemos... de la época. Hacemos una versión del Honky Tonk Woman espectacular. Que es con la que entra en el disco de... Buenísimo. El señor, Mad Dog. Yo creo que hemos acertado entre Paco y yo con el repertorio. Sí, menos de cantante, lo demás lo hemos acertado todo. Oye, es un evento único este viernes en el Casino Cirsa Valencia. Yo espero que se repita, pero de momento aprovechar la oportunidad. Manolo, Paco, Sergi, un placer, de veras. Me veo aborronado. Gracias a ti. Qué suerte hemos tenido de que nos hayáis hecho este regalo. Muy genial. Bien. Gracias a vosotros. A ver qué día nos tomamos un bourbon, cuando quieras. ¿Eh? Eso es esta noche. Servicios informativos. És la 1:05, disculpeu el retard, però, en fi, hem estat quasi, com si estiguem en Joe Cocker en directe, i arribarà la informació en una miqueta de retard en companyia de César Molins. César, què tal? Bon dia. Hola, Chimo, què tal? Sí, disculpa el retard, però crec que... No passa res. Estes cançons de... Val la pena escoltar una guasa. Bueno, anem a la actualitat i ens n'anem a l'Ajuntament de València, perquè l'Ajuntament ha presentat este matí precisament els pressupostos de 2016, que és el més important, saps? Sí, pues mira, són 753 milions d'euros, Chimo, un capítol d'inversions de 75 milions i un capítol de despeses corrents de 350 milions. Diu l'alcalde de València, Joan Ribó, que baixa el pressupost d'alcaldia en un 21% i el de protecció ciutadana en un 30%. Això és el més important. I puja, en canvi, el pressupost destinat, per una banda, a urbanisme i vivenda, que s'incrementa un 18%, el d'educació, joventut i esports, que puja un 20%, i el de participació, que puja vora un 21%. Pel que fa al capítol de les inversions, destaquen es vora 4 milions d'euros que es van a destinar a infraestructures relacionades en la mobilitat, i a més es va destinar també 1 milió d'euros, per exemple, a la reforma dels mercats i altre 1 milió a equipaments dels museus. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella que va maltractar el seu bebè, el seu nadó, de 48 dies. Això va passar en Orihuela. Sí, va passar a principi d'esta setmana. Segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, la menor ha quedat baix la tutela de la Generalitat Valenciana al ser declarada en, bueno, està desamparada. La detenció dels progenitors va prohibir el dilluns. Una dona va avisar la policia a l'observar que els pares, pues, mentre estaven canviant el bolquer a la menuda, pues, li estaven infidint lesions, no? La bebè fou traslladada a l'Hospital Comarcal de la Vega Baixa i ahí va quedar ingressada. En les pròximes hores està previst que passe a disposició judicial el parricida de Gilet. Un home de 34 anys que ha sigut detingut com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare de 71 anys. Els fets es produïen el dimecres per la vesprada en el municipi del Camp de Morvedre. Un amic del presumpte homicida va ser el que avisà la policia després que l'agressor reconeguera que havia matat al seu pare. El jove va ser detingut per la Guàrdia Civil a l'Hospital Clínic de València, on havia anat a curar-se precisament de les ferides que tenia en les seues mans. La Guàrdia Civil de Pujol s'ha fet càrrec de les investigacions. Roben 24.000 quilos d'armeles. Ha sigut en la comarca valenciana d'Utiel Requena i ha detingudes 52 persones. En el mercat, Ximo, això haguera suposat una quantitat de 60.000 euros. Segons la Guàrdia Civil, el sergent de la Benedita també ha intervingut documents diversos que es van utilitzar per tal de simular la procedència legal d'esta almetla. Entre els arrestats, 32 homes, 20 dones d'entre 17 i 60 anys, i un dels detinguts és el propietari d'un magatzem de compraventa de productes del camp. És la 1:08. Temps per a l'horatge. Disfrutarem este cap de setmana també de solet i esta temperatura quasi primaveral, César? Sí, sí, completament. Va ser la tònica dominant dissabte i diumenge. El mateix que hem viscut esta mateixa setmana va ser cel pràcticament ras, bueno, algun interval nuvolós en el litoral, núvols baixos, però sense importància, cel pràcticament ras, per tant, el vent fluix variable amb predomini de llevant i les temperatures que es van a mantindre sense canvis. Això significa que tant avui divendres com demà dissabte i diumenge estaran al voltant dels 21-22 graus. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. 1:08, l'actualitat del València, la més futbolera, així, en València Abierta, en la 97.7 Ràdio, en un minutet. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. I nou, ratet esportiu per a parlar de l'actualitat del València. Sí, ja sé que està la cosa molt sosaina, però avui Paco Alcácer serà el davanter titular en l'atac junt a Diego Costa. Apunta la cosa, és en directe a les 20:45, ho podeu veure en Telecinco, el programa que emet Supervivientes, o el programa que emet Mujeres, Hombres i Viceversa, on actua, o actuava, i és protagonista, la novia de André Carrillo. ¿Qué me dice? Es la portada, güey, del diario Superdeporte. Y es... La novia es la portada de... El peruano del Valencia Club de Fútbol. ¿Sí o no? Oye, espera un segundo. ¿La novia es la portada de Superdeporte? La novia... No, la novia se llama Suhaila o Suhaila. No, yo sé quién es Suhaila. ¿Usted tiene contactos con la novia de André Carrillo? Mucho carácter, Suhaila. ¿Usted la ha investigado? Sí. Bien. El investigado, no, yo veía ese programa y daba caña. ¿Usted era fan de Supervivientes? Y daba caña a todo el mundo de una forma tremenda. ¿En serio? Se quedó delgadita. Ha recuperado su peso. Sí, sí. O sea, sois esta chiquita morenita, tiene de belleza palestina, que salía... Suhaila Hat. Sí, Hat. Pero no dice que es de Valladolid. Es de Valladolid, pero es de... Tiene ascendente palestino. Bueno, resulta ser que esta chicona, que era la que tenía sus más y sus menos... Y tenista profesional. Tenista profesional. Me acaba de chivar la gacha. Sí, sí. Tenista. Porque no hay documentación apenas. Efectivamente. Y allí intentó manejar la raqueta de Nacho Vidal en alguna... Yo creo que fue al revés, que Nacho Vidal intentó jugar alguna pelota de set con ella y ella no se dejó allí en la isla. Digámoslo claro. Diga claro. Era esa chica que se enfrentó a Nacho Vidal 700 veces. Sí. Hicieron las paces de por vida 800. Bueno, y siempre acabaron a guantazo limpio. Perfecto. Bueno, pues esta chica es la... ¡Carácter, Sujaya! Sí, sí. Esta chica dice usted que es la novia de André Carrillo. ¿Por qué estamos tan en crónica rosa hoy en el programa? Yo se lo digo. Pues porque hay que ver si este muchacho va a venir, el peruano que milita en el Sporting de Portugal, va a venir al Valencia y nosotros nos interesa que André Carrillo esté cómodo. No. Nos interesamos por la familia. A mí me interesan más cosas, señor Robina. ¿Qué le interesa a usted? Doy un paso más allí. De un paso. Este tío es extranjero. Del Perú. Sí, del Perú, pero que ocupa plaza de extranjero. Correcto. El Valencia tiene todas las plazas cubiertas. Ah. ¿Qué hacemos entonces? Lo cruzamos. ¿Cómo lo cruzamos? Oiga, utilice el lenguaje propio. Oiga, vamos a ver. El compromiso. Vamos con a Suhail replantear. Ahad. Vamos a replantear esto. Tenemos. Vamos a replantear esto que no ha quedado bien. Vamos a replantear esto. Pongamos que André Carrillo, enamorado de Sujaila. ¿Cómo se llama esta? Muy enamorado. Muy enamorado de la muchacha esta. Como quiera que ella es de Valladolid, si contraen nupcias y la cosa va adelante. Ahí. Si usted habla con Sujaila, esta, y dice. Perdón, así no vamos a ningún. ¿Cómo se llama? Sujailita. Sujailita. Usted habla con su amiga Sujailita de Valladolid y le dice: ¿cómo va el tema? Andrés, buen muchacho. ¿Tú quieres casarte con él? Entonces, a lo mejor, la chica, pues... Oye, pues sí, pues si se viene para aquí, para España, pues se lo presento a mis padres. Usted es un romántico. No, oiga, esto... Yo directamente... Por la vía romántica. Vamos a ver, yo he hablado con Méndez, le he dicho, de alguna prima su jaila. Y nos dejamos de historia. Entonces, por el amor hay que nacionalizar a André Carrillo. ¿Y usted que su jaila, esta muchacha, podría ser una vía, sí? Yo sé que... Yo sé que Carrillo... En amor, porque yo creo que... ¿Usted ha visto los tweets que le pone Carrillo a... cuando estaba en Supervivientes? Acabo de revisar. Hay fotos. Hay, enamorado. Hay una foto de cuatro, de Sujaila. Lo digo para los que quieran seguirla. Sí. Sujaila Hart con André Carrillo. ¿Una foto? Sí, varias. Cuatro fotos varias con corazoncitos. Varias, sí. Eso está ahí ya. Eso está ahí ya. Es decir, peruano, bueno, nada, español. Perfecto, muy bien. Bueno, parlemos de fútbol. Uy, pues estamos hablando de fútbol. Pues vamos a todo, lejanamente, de cómo nacionalizar a este muchacho si ocupa plaza de extranjero. Pero a hablar de fútbol en el entreno de Valencia está Andreu Alberola. Y Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Chino, buen día, Bau. Sujaila, ¿eh? Sujaila, ¿tú la tens investigada esta chicota? Sí, hombre, claro. Sí, ah, amigo. Oye, oye, oye. Amigo. Yo seguí este programa que tú has comentado antes. Sí, ha dicho, sí, hombre, claro. Claro que, sí, hombre. Sí, sí. Sujaila tiene carácter, ¿eh? Molde carácter, ¿eh? Que masa, lleva. Masa. A Carrillo lo lleva firme y el tío rinde en el campo. Seguro que sí. Lo tiene ahí a dos Carrillos, lo tiene a este. A la culebra, que usted me pone aquí en el guión, el culebra, ¿no? ¿Quién? Andreu, y es la culebra, como es conegut este chicón. El culebra parece que siga de... Bueno, en fin. Culebra, sí, la culebra, ¿eh? La culebra, un extrem molt ràpid, molt habilidós, que el València, bueno, pues tracta de tancar una operació molt pareguda a la que va portar així a Zakaria Bakali fa uns mesos. Quan, bueno, estava apartat en el país en el PSV, perdona, i el València se va a beneficiar d'aquesta situació. És una situació molt pareguda, a la del futbolista del Perú. Uh-huh. En el seu cas, ell està en rebel·lia en el Sporting de Portugal... I la cosa és que eixi dia de Bades, conforme tu ens estàs explicant, Andreu, cas de Zakarias Bakali, eixi dia de Bades per al València. Seria, per tant, una bona opció de mercat, perquè este xicón, en el mercat, de la manera tan cara que compra el València, si tingueren que comprar el traspàs, quant mos costaria això? Buah, no sé. 15 quilos? No, jo crec que és molt difícil això de saber, sí. De saber, però clar, perquè el Sporting de Portugal no l'ha tasat com a altres futbolistes, els seus clubs es passen en 40, en 30, en 15, no té un preu ara de mercat, més que res perquè acaba contracte, i acaba contracte, i això significa que el València en gener pot arribar a un acord amb el futbolista i vindria el València pràcticament de bades, no? De bades. Bueno, eixa és la situació, no? És el que aquí de... Igual que la de Bacali, que va vindre així de bades, i a partir d'ahí això ho fa molt bona, una operació molt interessant, no? Perquè el futbolista pot rendir més o pot rendir menys, però tu l'estàs traient, el futbolista... cotitzat, a pesar d'esta situació particular, cotitzat, no? Perquè l'Oporto va darrere d'ell, el Benfica va darrere d'ell, el Sevilla va darrere d'ell, l'Atleti de Madrid també, i si no va a se l'emporta, bueno... Pues ¿Y de la escuderia de Méndez, don Vicente, es este muchacho? Este no es de Méndez, pero será de Méndez. Lo será. Vale. ¿Por qué? Porque Méndez hace todo en Valencia, por lo tanto, todo se puede gestionar. Y le voy a hacer una pregunta, señor Rovira, y también a nuestro compañero Andreu Alberola. ¿Cuánto cobró Cañizares por llegar gratis a Valencia? No, no veo respuestas. Cri, cri, cri, cri. Pues, oye, no, sé. No lo sé. ¿Eh? Es decir... Andreu, ¿tú qué dius? No, que no lo sé, que no lo sé. Que no, yo tampoco lo sé. Pero bueno. ¿Qué dice que cobró por una sociedad interpuesta? ¿Cobró? Oh. Vamos a ver, Cañete dejó el Madrid y vino al Valencia con los bolsillos bien repletitos. Acababa contrato. Más allá de la ficha, dice usted, o que tuvo una ficha... Que acababa contrato. Y llegó y firmó X. Un año, dos, tres, cuatro... Pero por ese fichaje... Pero quiere decir que firmó una ficha importante, tenía una ficha importante. Bueno, la ¿No ficha, está usted denunciando la ficha, que hubiera una operación mangarrufa no, por ahí? Yo, por el amor de Dios. Quiere decir que como eso... venía libre, le pudieron dar una buena ficha. Una ficha no, porque entonces la ficha figuraría en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. ¿Que alguien le pagó con dinero negro, don Vicente? Yo no he dicho negro, yo he dicho que alguien le dio una prima extra. Es que ya un concepto de ese tipo de operación que es la prima por traspaso. Que com el club... Gracias. Ningún traspàs, sí que el futbolista s'emporta... Clar, home, si jo soc André Carrillo i estic posant la situació, estic sense jugar 8 mesos o els que siguin, bueno, pues després el València me tindrà que compensar amb uns diners. No? És el que ha passat en Bacali, també, eh? És el que ha passat en Bacali. Bacali també s'ha... Bacali, l'entorn de Bacali s'ha emportat també una pasta per forçar la situació. Però, pues... No li costa ni un euro al València quan podria renovar amb el seu club. Bueno, lo digo más claro, Cañete se llevó una leña por fichar por el València. Venga. Lo hemos entendido, don Vicente. Déjale usted la forma que quiera. No, y Fegulí, si no renova, también se portará una leña también. El mateix cas. I has vinculat precisament l'arribada de Carrillo, o que puga tancar-se un tracte en gener perquè vinguera en juny, este extrem dret peruà, en Sofian Fegulí, i no ha sigut de manera casual. Perquè, trobes tu que les dues operacions estan relacionades? No, jo vull pensar que no, Ximo. Vull pensar que no. No tinc una informació que diga que això està vinculat a la eixida de Fegulí. Espere que no, perquè està siguent un dels futbolistes que està traent, no, els partits endavant. Però la situació és molt pareguda, amb la diferència de que Fegulí ha dit per activa i per passiva que el que vol és renovar amb el València, vol quedar-se així. Però tot és negociar i tot és arribar a un punt d'acord que ha d'arribar ja en novembre o en desembre, perquè si no el futbolista pot arribar a un acord amb qualsevol club a partir del mes de gener i ahir el València perdria una base molt important. Oye, Carrillo i Fegulí juguen en partes distintes del campo, no? Si no me equivoco, no. Ah, era per una curiositat que m'ha dado. Sí. Ara, el que fa l'efecte, Andreu, i el que està insinuant de manera sardònica i càustica don Vicente, és que sí, efectivament, aquestes operacions estigueren vinculades. O que, d'alguna manera, una siga o conseqüència o espenta de l'altra. I ho dic perquè ara hi ha un joc que, d'una banda, el València està posant en valor a aquest jugador, i a Sohaila. Efectivament. I d'altra banda t'encontres unes declaracions de Touré ya Touré abriéndole a Fegulí la puerta del mundo. Ahora resulta que es el Inter de Milán el que parece que se interesa por Sosó. Ahora el representante de repente suelta un globo sonda de que no sé qué equipo francés, donde iría muy a gusto Sofian Fegulí, algérien, mais il parle français performant, y estará muy contento de ir a Francia. Yo creo que hay aquí un pulso. O a Italia, La Juve, ¿no? Se hablaba de... La Juve el Inter, perdón. O el Inter. El tema Inter, es que Fegulí acaba contrato. Sí. ¿Fegulí es un futbolista hecho? Sí. ¿Y derecho? Hecho y derecho. ¿Puede ser Balón de África? Sí. Sí. ¿Pertenece a Méndez? No. No. Entonces, ya está todo claro. Puerta. Bueno, ya veremos si n'hi ha més fitxatges, porque el que sí sabem, Andreu, no sé si hay alguna novedad en el entreno que avui convinga a señalar, pero Nuno ha estat en el entrenament? No ha estat. Ha sigut, jo crec, la gran absència de l'entrenament d'avui. Amigo. I no ha estat per... no és que s'agarra pont, perquè els futbolistes no treballen dissabte i diumenge, sinó que, segons he pogut saber, està de camí a Singapur. Amigo. Està de camí a Singapur. Allí va a reunir-se amb el propietari, amb Peter Lim, per a tractar el tema dels fitxatges, precisament. Ell ja va reconèixer en aquesta entrevista aconseguida a Levant del Mercantil Valenciano amb Pau Fuster, que era el moment, després del Celta de Vigo, del partit contra el Celta de Vigo, era el moment per a analitzar i planificar tot el que respecta als fitxatges del mercat d'hivern. I allà que se n'ha anat, avui no ha estat l'entrenament, ha deixat al capdavant de la sessió a Phil Neville, per a sua mà dreta, en la banqueta del València. I bueno, allí va a reunir-se amb Peter Lim. Oye, Andreu, una pregunta que te... simplemente por curiosidad. ¿Ha viajado un uno con Alessanco, claro? No ha viajado con Alessanco, viajó la última vez con Alessanco y Alessanco se ha quedado aquí en Paterna. Pero... de hecho ha presenciado buena parte del entrenamiento del Valencia junto con Luis Mateo, que es la mano derecha de Alessanco. Ya lo era de Rufete y ahora es la mano derecha de Alessanco y bueno, han estado presenciando un entrenamiento que ha tenido gran presencia de canteranos del Valencia, por aquello de que están los jugadores con sus selecciones, hay jugadores que aprovechan el parón para una pachangueta de entreno para que claro, se consiga un entrenamiento claro. Molt fluix, informativament parlant. Oye, simplemente otra pregunta, ya que me queda un poco así desconectado. ¿San Uno se reúne con Peter? Yo le llamo Peter, en confianza. ¿Su amigo Peter? ¿Mi amigo Peter? No, su amigo de Nuno, no de usted. Es amigo mío. ¿Usted? ¿Amigo de Lei Jun? Esa era mi chica. Bueno, entonces, a ver, proceda. Bueno, ya me he liado. Nuno se reúne con Peter y, sí. y Méndez. Alveola, ¿estás ahí? Yo, Pau, desconozco si está Méndez en la reunión. En la última sí que estuvo Jorge Méndez, lo publicó el periódico Superdeporte. Estuvo allí Alessanco, estuvo Jorge Méndez, estuvo Luis Mateo, estuvo Nuno Espíritu Santo y estuvo Peter Lim, ¿no? Yo creo que son ahora mismo, sobre todo Jorge Méndez y Nuno Espíritu Santo, dos personas con, no sé si con capacidad de decisión, pero sí, bueno, potentes, ¿no? En el Valencia, en el organigrama ese que se nos escapa, ¿no? Cómo es el organigrama, pues Jorge Méndez tiene poder de decisión. Ahora, apele no tanto a la teva información, Andreu, sino al teu olfacte. ¿Tú trobes que Nuno, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, els tres han anat per allà, a Singapur, perquè l'ha cridat Peter Lim a consultes, és a dir, perquè hi ha cert... vol, pues com se llama, los embajadores, ¿no? Retraure-li alguna cosa de la que no està d'acord, és a dir, posar en solfa coses, o perquè hi ha que planificar a vida cuenta de l'ampliació de capital, hi ha una injecció important ara mateix en el València econòmica que podria destinar-se una part a fitxatges, a consensuar, a donar el vistiplau en uno de fitxatges que Peter Lim i su amigo Méndez estén ahí jugando al FIFA Play Football a ver a quién fichan y a quién no. No, va més encaminat a lo segon, ¿eh? És una reunió que estava prevista ja des de fa prou de temps, des de fa almenys 2 setmanes, i bueno, ells, i quan dic ells, me referís a la propietat, ¿no? A la Ijun, a Kimco, a Peter Lim, a Nuno, tenen reunions periòdiques. Ja ho va desvelar en una roda de premsa que s'havien reunit en Singapur, però que 3 dies abans s'havien tornat a reunir. És una reunió que estava prevista, un encontre previst, i a partir d'ahir està més encaminat a lo segon, a veure què va a passar en el mercat d'hivern. Ahir ho va dir en Levante, no? És el moment d'analitzar i de planificar. Entonces ahir ja estaran damunt la taula el què fer en Negredo, què fer amb Rodrigo de Paul, quines posicions cal reforçar, si hi ha que portar un davanter i quin és el perfil del davanter. Són qüestions més de planificació deportiva. Vale. I sobretot que bueno, se va a parlar de totes les situacions, del moment de Nuno amb la graderia de Mestalla, de tot. Mm-hmm. És molt... ho has senyalat molt bé. Vull dir-te, és que antes d'entrar, dejen salir, com diuen en el metro, no? Claro. És que, clar... I en el caso, és la situació de dos jugadors que no estan comptant per a res en absolut al tècnic, que en el cas de Rodri de Paul pot tindre el seu mercat i podria ser interessant que se foguejara en un altre equip de la Lliga Espanyola, a veure quin pot ser, i el cas de Negredo s'ha de resoldre perquè no pots estar tota la temporada en un tiburón, en un crack i a més en la pasta que cobra i l'ascendent que té en la banqueta, tot el que queda de temporada en la banqueta, en la grada, se tindrà que aclarir. El tema de las salidas también es interesante, don Vicente. Como no, es interesante, es interesantísimo. De hecho, bueno, aunque no lo haya saludado, creo que ayer, ¿no?, a Negredo, no deja de ser un saludo testimonial. Lo cierto es que no cuenta para nada Negredo en el organigrama del Valencia. Mi pregunta, ¿ha cambiado algo? ¿Noteu, periodistas, bueno, que esteu en Paterna, que la relación entre Nuno y Negredo, bueno, yo qué sé, atisba que se pot arreglar la cosa, o això està trencat i no hi ha qui ho arregli? No, la situació és la que és i no, claro. no sé si va a canviar, però jo crec que és molt difícil, no, que canvie per la part dels dos, no? Perquè jo crec, i és la meva opinió, crec que Nuno està maltractant el futbolista, no està siguent just amb ell, i a partir d'ahí no li dona ninguna explicació, li està faltant al respecte señalando de la manera que le está señalando, la ha arribado a atacar públicamente, como por ejemplo va a hacer en la comparecencia esa de prensa después del partido contra el Gent, y el futbolista el único que vol es quedarse así, treballar, jugar, y es una situación que parece que no depende de mérits esportivos, ¿no? Que ell té molt que apretar en els entrenaments, ell no, sí, no veu que puga arribar a tenir l'oportunitat, con lo cual es realment frustrant. A partir d'ahí, Negredo té clar que vol quedar-se així. Yo de Negredo veo claro una cosa: uno, que tiene una edad avanzada; dos, que tiene un contrato muy interesante; y tres, lo digo para todos los que nos toca esa vena, tiene a su hijo o hija, no sé el sexo. Una chiqueta, Aitana. Aitana la tiene a tiro de piedra en la Liga, en el Valencia Club de Fútbol. Sí. Tú te vas ahora a Inglaterra, pues a tu niña la pierdes de vista. Sí, sí. El factor personal que no convé perdre de vista en el cas del poc rendiment, l'escàs rendiment d'Álvaro Negredo en el València. Jo no sé el que ha passat, però a este xic li han passat coses, i són unes coses que s'han vist reflectides en els entrenaments i en el seu rendiment, i Nuno, estic d'acord en el que has comentat, Andreu, està machacant-lo massa, i crec que no, està excedint-se, sí, però que, a veure, que Negredo està oferint molt poquet, això també és de veres. No, anem a veure. Jo crec que no n'hi ha que perdre la perspectiva, no? I tampoc n'hi ha que fer de Negredo un màrtir, perquè no ho és. Negredo ha passat coses en el... Però sobretot, jo parlaria de la temporada passada. Aquesta temporada, Negredo arriba a Alemanya i a Àustria, a les dues pretemporades que fa el València, i a Xina també. I ell està fi, està fi. Vull dir, ell és un futbolista que per la seva complexió, de molta estructura, de molta caixa, i si està en punta de gas, si està molt fi, funciona a la perfecció, no? Però si no està tan fi, pues no funciona, no carbura al mateix nivell, i això és el que li pesava l'any passat, perquè va tindre els problemes. Bueno, això és una cosa que ja s'ha comentat, però este any no està en eixa situació, al contrari, i és una miqueta crònica rosa, però ho hem comentat la segona vegada. Està així d'oret? No. Ha trobat una parella, uh-huh, estable, tot va bé, en ese aspecto, y ahora ese problema ya no el té. Es un otro problema. Él va a recomenzar muy bien la pretemporada, va a marcar un golazo a Mónaco, y bueno, estaba en una buena dinámica. Sí que es verdad que en sus últimos partidos no estaba a un nivel como al principio, pero eso no vol dir que tinguera cap tipus de problema, ni que no está queriendo entrenar bé. De fet, y Negredo ho diu això en privat. Ja hi ha futbolistes que han mostrat la seva opinió, cas de Rubén Bezo, cas de Barragán, cas de... no recordo si era Paco Alcácer, que ja han parlat en públic, en compareixences de premsa, i han dit que el futbolista està treballant bé. Per què ells diuen que sí i Nuno insinua que no, i diu que no vol estar en l'equip? Negredo vol estar en l'equip i ho ha tractat d'explicar davant dels seus companys. Els companys reconeixen en un líder en Negredo y no el reconocen en Nuno. Tú acabas de decir una cosa clara: reconocen un líder en Negredo, y eso es cierto. Sí. Hasta, y sobre todo los más jóvenes, fíjate. Sí, y a partir de ahí ya está claro que no estaba en el seu millor momento, pero había futbolistas, como por ejemplo Rodrigo Moreno, antes de que se produía esa desafortunada lesión, que no estaban a un millor nivel que Negredo, ¿no? Y sí que estaban en la banqueta, y Negredo andaba a la grada. I això t'explica que no és una situació 100% deportiva. Que sí que pot tindre matisos esportius, però no és una situació esportiva, no? Que hi ha algo més. Bueno, oye, pues... te voy a hacer una pregunta muy rápida. Contéstame solo sí o no, ¿vale? Sí. ¿Peter Lynn está corriente del tema? Es decir, ¿ha dado también, ha dicho ok a cargarse a Negredo? Yo no sé si ha dicho ok a cargarse a Negredo, pero que está al corriente de la situación Negredo, sí. Bueno, al corriente de la situación. Don Pedro, acaba usted de palmar 30 millones de euros. Bueno, ya se recuperará claro, de una otra banda. Molt de oli de palma té que vendre este home, per a guanyar 30 quilos. Andreu Alverola, gràcies, amic. Sí, molt bau, un abraç. Ja puedes arrancar. 20:45 és l'hora. Telecinco és el canal, el mismo en el que usted veía Supervivientes i la Chuflay, esta muchacha. Llámela Suhaila. Suhaila Flay. Y juega España contra Inglaterra y juega mi Paquito Alcácer ahí en la delantera. ¿Pero lo va a sacar don Vicente del Bosque? En principio, lo previsto. Todo lo que se ha visto últimamente es que juega Paquito Alcácer con Diego Costa. Ambos. Juntos los dos. Bueno, tienen el mismo fútbol, ni hablar. Nada que ver. Se parecen en algo, en nada. El brasileño es un asesino del fútbol, total. Paquito Alcácer, un fino estilista, sí. Eso es. Pues bueno, ahí va a hacer. Con España le va de categoría, estrenan nueva elástica, una elástica clásica, vuelve el pantalón azul, vuelve las medias negras. En fin, bueno, pues bien, los veremos contra Inglaterra, contra Rooney y compañía. Exactamente, 20:45. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Qué más me cuenta? ¿Del Levante alguna novedad así significativa? Pues que la todo entrevista el mundo espera que le hizo cuero... Pan Sempere, en Super Murciélago, a Manolo Salvador, desvelando, en fin, cosas interesantes. Entre otras cosas dijo que si Negredo no llegaba a un acuerdo con el Valencia, sí, sí, ellos sí estarían encantados de acoger a Álvaro Negredo en el Levante. Botó. Igual la ficha era un pequeño problema que habría que ajustar, ¿no? Bueno, por si ya hemos pagado por Negredo, por cuero ya hemos pagado 3,2, ¿por qué no pagamos 6? Exacto. Por la ficha de... ¿Y ahora qué más fichamos? De Negredo. Un central, venga. Y además, perdón, fichamos a cuero y hay que esperar que su equipo pierda también. Así ha dicho, efectivamente. Muy bien. Y pueda venir cuanto antes. Bueno, ¿y del básquet? Vacaciones de rugby para todos después de estos periodos de genial. Ya unos días, estamos días de parón de fútbol. Y en Bilbao Basket, Valencia Basket, domingo, 6 de la tarde, un poquito antes, con Juanma Romero. Muy bien. El hombre líder, que no pierde un partido. Juanma Romero va a jugar un partido. Seguro, seguro. A este paso. No, se tira un triple y seguro que lo mete. Este es un auténtico fenómeno. Con Wes, Xavi Blasco, el nuestro expert en carreras populares, runnings y maratons, y a més maratonià ell mateixa. A partir de les... en 20 minutets estem parlant de totes les novetats de la Marató de València el diumenge i la retransmissió alíquota que va fer esta sacrosanta casa Levante Televisió perquè vostè ho veja, o tu ho veges perfectament sense perdre detall de la Marató del diumenge. Jo no me lo pierdo i no lo digo si és que corro el maratón o que lo veo. Voy a sospechar que usted lo corre. Buen fin de semana. Què és això? El meu grup de WhatsApp. I què diu? Quedem per a la setmana de les persones majors del 9 al 13 de novembre. I això? Anem al teatre, a concerts, al balneari, a homenatges i al cinema. L'Ajuntament de València organitza tot. Estem fent comboi per anar-hi. M'apunte. 32 setmana de les persones majors. Del 9 al 13 de novembre. Ajuntament de València. Regiduría de Personas Mayores. Que en una comunidad como la nuestra haya valencianos que no sepan hacer una paella, tiene delito. Arrodaxa presenta El valenciano que no sabía hacer paellas. Una realidad a la que queremos poner remedio. Entra en arrodaxa.com y descubre la historia completa. Arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Bordo, tu especialista en alimentos congelados, te recomienda anticipar las compras de Navidad. Cigalas tronco desde 15,95 euros kilo. Gambón grande a 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Reserve su banquete de boda o comunión y disfrute del nuevo espacio exterior de Mediterráneo Eventos en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes. Carretera Real de Madrid, sin número. Albal. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. La 1:36, es divendres, i com cada divendres de la mà dels amics de Cinesa Bonaire, que per cert està en marxa el concurs per si vols anar-te'n de bades, tens dos entrades per anar de bades a Cinesa Bonaire, com sempre ens n'anem al cine de la mà de Manolo Zarapico. Bon dia, com estem? Com estàs, artista? Doncs pues estic molt bé. Mira, com el dia, ni fred ni calor. Sí, magnífic, estem en primavera. Després en falles farà gelor, eh? Ja, unes falles gelades. Sí. Estem, perquè ara és que estem en una temperatura fantàstica, eh? Alguns dies fan dies de falles. Avui s'ha alçat... Estem... El tiempo, eh? La secció del tiempo. El tiempo, por mano. L'horatge, l'horatge. Adelante, compañero. Pues està fent ara una frescoreta considerable per als frioleros. Sí. Però jo crec que un bon temps per a fruir del no sé, libre, de l'aire libre, de la platja, de tal volta, sí, per a passejar. Perfecto. Jo recomano anar al cine. Vale. Perquè ahí ni dona igual que faça sí, fred o calor. Sí, no. No és la millor setmana de l'any. No és la millor setmana de l'any, però no està malament. Mira, comencem per la primera de les propostes, unes forces d'èlite del govern per a luchar contra el narcotràfic en la dura frontera mexicana. Emily Blunt y Benicio del Toro. Ah, amigo, entonces aquí hay calidad. Sí, señor, la peli se diu Sicario. ¿Quieres participar en esto? Podremos cazar a los responsables de lo de hoy. A los auténticos responsables de lo de hoy. ¿Has estado en Juárez? Toma, vamos, y Josh Brolin. Y bueno, más personal que veo por aquí de nivel. Esta peli mola, Això és molt bona pinta. Això és un thriller d'acció contundent. Denis Villeneuve, este realitzador canadenc, ja es va portar Enemy i Prisioneros, que són dos pel·lícules prou estimables, val? I ara ens du una història d'estes colpidores que agraden en la gran pantalla, no? Del tràfic de drogues i d'una gent que creu que n'hi ha blanc i negre i no, que no n'hi ha tota una gamma de grisos, no? Els matisos, no? No, los malos todos no son malos. Los buenos, ni los buenos tampoco. Para estos papeles, Benicio del Toro va de categoría. Ah, que queda bé. Me mola moltíssim. Ese personatge ambigu que fa. Intensa, esa cosa gran. Tío, y la mirada. Yo no he visto mai una mirada que barreche, per una banda, lo que li ha donat la natura, que són esos ulls i esa expressió, i després tot el matís que li fica quan interpreta esa mirada fantàstica de Benicio del Toro, que casi ho diu tot. Perfecto. Sí. No sé si l'ho he vist, altament recomanable, la de León de Aranoa. Mm-hmm. Hay en Tim Robbins que està esplèndid. Té moments de comèdia tan bonicos. És casi i sense el casi. És un western. Mm-hmm. Un dia perfecto. Totalment. No van de vaqueros. Recomanable. No. És contemporani, però és molt bonico. Bueno, Benicio del Toro, Emily Blunt i este Denis Villeneuve. Sí. Bueno, Emily Blunt és una actriu que està en un moment excepcional de la seva carrera, perquè està increixent totalment. Bueno, pues des de que va fer aquella pel·lícula de ciència ficció en Tom Cruise, la Bar es Boré, que repetia en un dia darrere d'un altre. Doug Liman va dirigir, si no m'enganye, aquesta peli. Pues esta me la he perdido yo. No, sí, és que... Muy seguida yo. Me'n recorde perquè està basada en un manga que es diu All You Need Is Kill, val, que se va adaptar al cine fantàsticament, i la veritat és que de les darreres estrenes de Tom Cruise, d'este sentit d'acció i d'aventura i de fantasia, va ser la millor d'una temporada. Bueno, però Emily Blunt està en un moment de la seva carrera dolcíssim, i a més està en Josh Brolin, que també està fent molt... L'hem vist fa dos dies en Everest, o sigui, i ara vem com una gent en ixa guerra, no?, contra el tràfic de drogues. I Benicio del Toro, hi ha una tripleta d'actors, actriu i dos actors que són meravellosos, una pel·lícula contundent, el guió està molt compacte. Jo crec que Sicario és l'estrena de la setmana, sense dubte. Si teniu dubte, Feu el que vulgueu, però si us agrada el thriller, l'acció i això, Sicario és una bona tria. Si esteu en altre tema, us agrada, vos, sou més del drama i tot això, esta és una peli de tema d'adopció. De fet, la seva directora guionista, l'argentina Daniela Fegerman, va passar per un cas molt, molt paregut. La peli se diu La Adopció. La verdad es que no sé lo que hacemos aquí, Natalia. Son todos unos corruptos. Centro de adopciones, todo el mundo, hostia. ¿Quién coño somos nosotros para poner patas arriba al sistema? Ya está. No nos podemos ir ahora y tirarlo todo por la borda. Adopciones en Europa del Este y todas sus problemáticas. Sí, sí, no, no. Es una película que ya te anuncien que está inspirada en fets reals. Y que bueno, que transmitís lo que tú has dicho, esta es un drama real com la vida mateixa, ¿no? Es esa parella que vol adoptar un fill, que se va a la Europa de l'Est, y que bueno, que quan arriben ells tenen un somni, però el somni van somiant, i a mida que van somiant es va convertint en una altra cosa, ¿no? Quasi més propi d'un malson que d'un somni. En la sensibilitat de Daniela Fegerman, que per cert estarà la setmana que ve per ací per València presentant esta peli, i que bueno, que coneguen a Fegerman per pel·lícules prou diferents, perquè si ens retrotraem als seus inicis, per exemple, tu te'n recordes d'aquella peli, no me'n recorde exactament l'any, però que es dia A mi madre le gustan las mujeres, en un títol molt celebrat. No recuerdo. No, n'hi ha una altra que és un poc més contundente en cuanto al título, que no vaig a dir per si algú se sentís, ja veus tu, tampoc és una cosa molt senzilla, no? Però són comèdies, val, molt característiques, no? I ara està fent un canvi de registre en este drama, on està el paper protagonista, evidentment, d'espera parella de pares que se van cap a l'Europa de l'Est, i que va treballar moltíssim en els actors per a traure les seues parts més fosques, no? De aquests racons que tens dins i que moltes voltes no vols que ningú veja, pues, se va treballar molt en el tema actoral, i, evidentment, perquè en els seus muscles cau quasi tot el pes de la peli, no? El drama intens, no? Com se deteriora la relació de parella en una circumstància tan tremenda, no? I tan absoluta. És l'estrena de cinema espanyol de la setmana. Encara que ella és guionista d'origen argentí, però és una coproducció hispano-lituana, perquè també hi ha actors lituans que figura que està allà. I en la distribució està Sildavia, que és la distribuïdora de Gerardo Herrero, o sigui que vull dir que... Que per cert, està comentant-me Arantxa Ferrer, no? Arantxa, que Daniela Fegerman, la tindrem així, la 97.7, precisament, no? En el programa cinèfil dels caps de setmana. Està esperada, agarrarlo como puedas, la entrevistarà el nostre company Ramon Ferrer. Ramon Ferrer, bueno, pues segur que li trau una entrevista molt interessant, sinó que altament recomanable, agarrarlo como puedas d'esta setmana del company Ferrer. Bueno, i una Nora Navas en el paper protagonista, Goya per Panegre, va ser una interpretació maravillosa. Ha cogido unos poquitos añitos y está, sí, está magnífico. La contundencia de una edad que siempre queda muy bien en la gran pantalla. Dramàtic, ¿no? Un apunt, només, es la estrena de esta semana, pero evidentemente la estrena española del mes per asuntos, o sea, per mèrits propis. Y quasi que es la estrena destacada de la semana que ve, porque ya hablaremos de ellas, ¿no? Pero es Ocho apellidos catalanes. Ya. La semana que ve. Viene comedia Ocho apellidos catalanes. La comedia del año, seguro. Sí, va arrasar, seguro, va arrasar. Sí, Sting, yo creo que no fem un exercici de evidencia si diguem que va a levantar la taquilla, com va a fer la primera, y además en la fechit de Berto Romero, en la fechit de Rosa María Sardá. Gutiérrez Lázaro, quin filó ha agarrat en esta idea. També la idea sèrie de televisió d'èxit, també, per part d'Antena 3, allà abajo, i és una idea xula en este moment convuls de desconexiones catalanes. És que és el que t'anava a dir, París mentira, que tota Catalunya s'ha ficat d'acord per a fer un aparell de màrqueting tan gran a una pel·li. Vull dir, és broma, evidentment, però t'ho dic de broma, però que és veritat, el moment que s'està vivint en Espanya, en concret en Catalunya, fa que la pel·li, si ja era esperada per ser la seqüela de Ocho apellidos vascos, que és la pel·lícula reventa rècords del cinema espanyol, si ja era esperada per això, tu imagina't. Però clar, añádele a Berto Romero, añádele a Rosa María Sardá en el planter de... I el repte independentista, clar, i el repte independentista pel mig. O sigui, és que... Bueno, pues anirem parlant la setmana que ve. De moment l'estrena d'esta setmana, com vos diguem, La Adopció. Bueno, esta es una peli argentina, precisamente, ya que parlàvem de la fe germán. Parla del clan Pucho, unos tipos siniestros que se dedicaban, en fin, un día más en la oficina. Secuestros, asesinatos, el clan. Tranquilo, es la comida. Les reitero la suma a entregar. $1,000,000 en billetes 100. Los Pucho, no los Pujol, que también es un clan familiar de actividades poco claras. Pero esto els Pucho se n'anem cap a l'Argentina dels anys 80. En concret, en un moment en el que s'acaba la dictadura militar i comença la següent etapa, esa democràcia, no? I bueno, és un clan familiar que es dedica a l'extorsió i al segrest. O sigui, tota la família que segresta unida permaneix unida. Saps lo que... pues això. Arquímedes Pucho, que era el cap de la família, era tot el cervell de l'operació, i un fill, que era un destacat esportista, val? Un destacat esportista argentí, era pues, també un altre dels elements claus i fonamentals en este clan que ens porta Pablo Trapero, que és el director de la pel·lícula i que ens consta que ens conta una història real succeïda en Argentina i que han produït els germans Almodóvar. Ah, amigo, está el deseo detrás, ¿eh? Sí, señor. Ojo. Agustín y Pedro Almodóvar como productores de la película. Además, va a estar Pedro Almodóvar también frente a la voz de presentación de la película. Te recuerde que en Relatos Salvajes, que es una de las películas también destacadas del año, también estaba el deseo de Arrere. Sí, o sea, sí, voy a decir que... Esta es colaboración del otro lado del charco, de acá para allá. Efectivamente, no. En este caso, en un Pablo Trapero, el que recorde Carancho, una peli muy estimable. Sí. És a dir que, bueno, és una biopic, perquè això va passar realment, encara que pareix ser que el que veus en la pantalla és absolutament al·lucinant de com poguera passar en els anys 80 en la Argentina. El clan de Pablo Trapero. I la quarta de les estrenes és també una biopic d'una banda de rap que se diuen NWA. La pel·li se diu Straight Outta Compton. Grabando maquetas, no pagas todas estas multas de aquí. ¿De qué estás hablando? Me dan pasta. $60, André. Te vas a hacer rico con eso. Es un comienzo. Y no ens menegem dels 80, en este caso ens n'anem a un barri de Califòrnia, Compton, i a contar la història d'una banda de rap. El barri, estem en els anys 80, estem per el 87, més o menys, i, bueno, el barri és invivible. És invivible, n'hi ha una guerra oberta en els seus carrers. Ghetto negro puro. N'hi ha el tema del crack, està en l'asfalt, no? En el carrer, fora de les cases, i també està els d'uniforme, podríem dir, els uniformats, els agents. I n'hi ha la policia, i n'hi ha una guerra. N'hi ha una guerra, però passen coses en aquest barri, i algú té que contar-les, algú té que tindre una veu més forta per a contar tot el que està ocorregent i per què anar d'uniforme en Compton no és pla de bon gust, no? No és un ofici el tuyo, Mac. Quatre dels integrants d'un grup que se considera fonamental dins de la música dels Estats Units, tu ho has dit, és el NWA, el grup, i n'hi havia gent... Ice Cube, d'esta banda, que és el que, no? Està Ice Cube i Dr. Dre. Ay, Dr. Dre també és famós. I Dr. Dre. No soy muy del rap, te lo digo. MC Yela també està. Caldereta sí, però... Dr. Dre, que per exemple, si no m'enganye, perquè la música te la deixa tu, que tu eres l'expert. No, ni idea. No, però si no m'enganye, Dr. Dre estava també en els inicis d'Eminem, per exemple. Va ser el que va llançar, el que va ajudar a Eminem, i a Ice Cube el tenim tant en la música com en el cinema. Estan vent-lo en moltíssimes pel·lícules, en sèries de televisió... I bueno, aquí s'han llançat a contar com van viure la seua història, la seua vida, i com aquest grup va marcar la diferència, no? Tantes voltes en parlen en les pel·lícules americanes de el grup que va marcar la diferència, el no sé què que va marcar, pues estos van marcar la diferència, però de veritat se van convertir en un grup que ho va petar tot, i dient el grup més perillós del món. Cielos, porque estos son gangsters, que dicen, ¿no? Estos vienen de la calle. Compton, o Strike Out of Compton, en fi, una pel·li també interessant, el retrat de la vida en el gueto i de la música més rapera. I que va ser tot un hit en els Estats Units, que m'olvidava, simplement. Se va estrenar en agost, en totes les grans estrenes que n'hi ha en estiu, i va tindre una entrada espectacular per a ser una pel·lícula xicoteta, un biopic, va rebentar taquilles en Estats Units. Vale, pues aneu al cine este cap de setmana, si voleu, dissabte per la nit, però no vos xiteu molt tard, perquè el sant demà hem d'anar a animar o a córrer, perquè a València és de nou capital mundial, sí senyor, del running. Arriba la marató a València. No sé si eres más aficionado a ver que a mirar, a correr, a animar o animarte a correr. Pues si más vol, que corres, animar. Maratón, yo me recuerdo de Maratón Man, que era una peli en Dustin Hoffman, ¿te recordes? Sí, bueno, vale, pues señor. Yo veré esa película. Gracias, Manolo. Adeu. Gran evento de la gastronomía llega a Feria Valencia. Degustaciones, catas, talleres, cocina en directo y más de 15 estrellas Michelin. Todo al alcance de tu bolsillo en Gastrónoma. Del 14 al 16 de noviembre tienes una cita en Feria Valencia. Consigue ya tu entrada en gastronoma.es. Tienes que venir y lo sabes. Mireu, recent arribat, ara 9 minuts de les 2 de la vesprada, el nostre company Xavi Blasco, el nostre gran especialista en el món runner i director i presentador del programa Crono Así en Levante Televisió, i acaba de vindre perquè era també mestre de cerimònies, MC. Era presentador de l'acte, un acte de benvinguda a la gran jornada de running que tenim el diumenge, la Marató de València. Què tal, Xavi? Bon dia, Ximo, bon dia a tots els amics. Com ha anat això? Això ha anat molt bé. La veritat és que la Marató de València està creixent exponencialment any rere any d'una manera espectacular, i enguany s'han inventat este acte en el que he tingut l'orgull de poder participar, i la veritat és que m'ha agradat perquè és una forma de posar en valor el que ja sabem que tenim, i no era més que donar-li la benvinguda als atletes d'èlit internacionals, als que venen així a buscar les mínimes olímpiques, i en definitiva de presumir tots del que tenim, perquè crec que la veritat és que tenim ara mateix una marató de la que podem presumir en tot el món, i ahí estan les dades de participació i sobretot de projecció internacional que té aquest esdeveniment ja mateix. Allò que diuen que no obstant els grans esdeveniments, sinó esdeveniments que realment es donen projecció, que siguen sostenibles, i en este cas té un retorn econòmic, en fi, mediàtic, absolutament inqüestionable. Parlant de mediàtic, esta casa Levante Televisió fa, com sempre, un important esforç per a que qui no puga allargar-se al cap i que sale el diumenge a veure en els 148 punts d'animació, pues ho pot veure en casa tranquil·lament, no? Sí, sí, enguany hem tirat ja la casa per la finestra. És el tercer any consecutiu que Levante Televisió ofereix en directe la marató, i enguany jo crec que va ser una retransmissió històrica, perquè anem a disposar de molts mitjans i també tenim l'experiència de les altres edicions, i jo crec que convide a tots els que este diumenge no puguen estar als carrers o no estiguen participant a que seguisquen la nostra retransmissió, i si estan en el carrer amb el dorsal posat competint o animant en els carrers, no tenen excusa, perquè a les 4 de la vesprada tornem a oferir en diferit tota la retransmissió. Promet que anem a emocionar-nos, que segurament se'ns escaparà alguna llagrimeta quan vegem alguna història de superació d'estes que ens emociona, i anem a alegrar-nos també, perquè és una prova que contagia sobretot això, alegria. Quan veus a la gent creuar la línia de meta després de complir el repte i el somni, doncs no hi ha ningú reclam major d'emoció i de satisfacció que eixe. M'agrada especialment quan fa Xavi les retransmissions, perquè, clar, ho viu com a, bueno, pues com a narrador, com a contador, com a coneixedor de moltes d'aquestes històries personals, esportives i de superació que durant l'any ell va mostrant-nos també en el programa Crono, i també com a corredor. És a dir, que quan transmets aquesta emoció, no, aquest coneixement també de l'esport i s'estima per l'esport, com dia aquell, se nota. Però parlant de mitjans, anem a veure diguem, visions de la carrera molt especials, pel que sí sé, no? Per a que es facin una idea els nostres oients, per la ciutat de València, el diumenge pel matí, hi haurà un avió que estarà sobrevolant, que no, nosaltres segurament no l'arribarem a veure, i aquest avió és el que va fer de repetidor de les senyals que estaran enviant les càmeres motoritzades, que estaran dins de la carrera, i l'helicòpter, que també estarà seguint la prova. Aquest helicòpter que ens ofereix aquestes imatges que després ens posa tots els pèls de punta quan veiem de la ciutat de les Arts o el pont de Montolivet en el moment de la eixida. Anem a tindre una càmera car que estarà en el cap de la carrera, carrera, i tu me preguntaràs, què és una càmera car? Pues una càmera car és això que hem vist a vegades en les pel·lícules de cinema o en les, produccions publicitàries, en les que va un carret i és una mena de quad en què va el rellotge, i és la que du la càmera, en la que sempre estarà oferint-li la possibilitat al realitzador de punxar la imatge dels atletes que obriguen el cap de carrera. I per descomptat, en la línia de meta, pues anem a tindre moltíssimes càmeres per a captar aquest gran moment que és el de l'arribada a la meta, i que en el cas de València és un moment únic perquè és l'única marató de tot el món en què el corredor dona la sensació que està corrent sobre l'aigua per a aconseguir aquests últims 195 metres que la cosa de la glòria. És inigualable aquest final. Ja sé que Nova York, ja sé que Boston i ja sé que Londres, o no sé si... Jo crec que el gran secret de València... València, exactament, el gran secret és que València no vol competir ni en glamour ni en espectacularitat amb ciutats que evidentment són imbatibles en ixa lliga, el París, Nova York, però València sí que ha sabut posar en valor molt bé el que té, i l'aigua és un dels nostres patrimonis, i la sort que tenim de la ciutat de les arts i el lloc meravellós que és, i en este cas hem de felicitar-nos de que van tindre la idea de posar esta plataforma sobre l'aigua per a creuar 195 metres, perquè la plataforma medís precisament això, 195 metres per a creuar la línia de meta, perquè sempre se diuen que se corren 42 quilòmetres i hi ha 195 de glòria. Avui he vist en el diari Levante algunes d'aquestes històries de superació que ja dic en el programa Cromno també Xavi Blasco ens oferís, que firma el company Vicent Xilet, on vegem corredors d'experiència acumulada, per dir-ho així, i que han corregut tots les maratons de València, quan entre Manuel o Domingo o Manuel Sánchez en la línia de meta. També Manuel el vaig tindre l'altre dia a Domingo el vaig tindre l'altre dia en el programa Crono, i me va fer gràcia perquè me va dir, diu, que ganes tens de que me jubile, perquè fa 10 anys que estic fent el reportatge primer en Canal 9 i així en Levant de Televisió, perquè clar, són els que continuen tots els anys, però és que, i sempre li desitges el mateix, bé, l'any que ve, però per exemple en el cas de Domingo té 67 anys ja. I l'home diu, jo vaig a córrer este diumenge, veurem l'any que ve com estem. Des de l'any 81. Són moltes edicions. I bueno, a més, està estupendo, Domingo. Bueno, estan tots magníficament. Alguns d'ells, com és el cas de Manuel Sánchez, està l'home... És que sobretot, ell ho diu que s'ha de tindre un poquet de sort, perquè és cert que el més complicat, i per això té molt de valor el que fan estos quatre supervivents de la marató, és que cada any han trobat el lloc conforme siga, primer per a preparar-la, la salut, afortunadament els ha respectat, però és que després tens que conciliar la vida que té cadascú, en el treball, la família, el que siga, i sempre des del 81, que es diu pronte, han estat ahí en la línia de sida. En guany van a córrer-la junts, van a estar junts. Aquesta entrada va ser molt bonica. Hi ha un d'ells, no sé exactament, que diu que va fer una ensenya com una corda de quan ell ajudava el seu iaio a traure el peix de la barca, i també, com diguent, fent eixa senyal d'arrastrar en la corda la xarxa, vol també explicar que transmet, diguem, vol transmetre això als seus nets, als seus fills, una cosa molt bonica. Bueno, i en l'àmbit purament esportiu, clar, les millors gaseles, entre cometes, del món, els millors corredors i corredores estan, sí, també, no? Sí, efectivament. L'objectiu, com cada any, és intentar batre el rècord. El rècord és 2:07:14, que el va fer Félix Quiquemoy fa un parell d'anys. Hi ha nivell per a poder-lo aconseguir, el mateix Félix Quiquemoy estarà en la línia d'eixida. I és més possible el rècord femení, que està en 2:27:01, i també es podria, diguem, aconseguir ixa marca. Hi ha fins a 3 atletes que ja tenen un registre inferior a ixe temps, però el que passa és que s'ha de fer així a València. De moment ja tenim una molt bona notícia, i és que les previsions meteorològiques són les millors dels últims 10 anys, segur. Si no s'estropeja d'ací al cap de setmana, que no té per què. Sobretot perquè el que més li interessa al corredor és la humitat. Que no hi ha un excés d'humitat en una prova de fons com és la marató. I la humitat estarà entre el 60%, 50%, que està molt bé per a ser València. No se ho perdau a través de Levante Televisió. No és igual córrer que córrer en València. Ho té especial. I no és igual veure-ho en altres llocs que en Levante Televisió, perquè t'ho conta Xavi Blasco. Xavi, que vaig molt bé. Moltíssimes gràcies, amic. Un abraç. I a tots vosaltres, que disfruteu del divendres i del cap de setmana. Tornem el dilluns. Au, adeu.